ผู้หญิงมีแล้วแหละแม่มันมีคนที่ตลอดหอมีแล้วแหละنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمدكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمك حميد مجيد ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله تعالى عليه وسلموشر الامور مهدثاتها خير كل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً دعواتي ويمكن ایک وہ دعوت ہے جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ دعوت دیتے ہیں اور ان کے جانشین ان کے وارث ان کے خلفاء ایک یہ دعوت وہ ان کی جو دعوت ہے وہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اللہ کے طرف آ جاؤ تو تم اللہ ملت منہ نذیر مجھے ولا تجعلوا مع اللہ الہ الناس تم ملت منہ نذیر مجھے سب کے سب بھاگ کے جاؤ دوڑ کے جاؤ اللہ کے دروازے پر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں یہ دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت پیش کرنے میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی اور ان کی مخالفتوں پر صبر کیا. استقامت اور سر قدمی کے ساتھ درد جاری رکھا. اور دنیا کو بتلایا کہ تمہارا مالک اور تمہارا خالق ایک اللہ, اس کی طرح واپس آ جاؤ, اس کی زندگی کے لیے اور اسی کے حکم, اسی کی شریعت, اسی کا قانون, اسی کا دستور, اسی کی طرف آ جائے. یہ دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں الہ بن کر نہیں آئے, معبود بن کر نہیں آئے, عبادت کی دعوت دینے کے لیے. ایک ایسا نبی, مقصد میرا یہ کہ سب نبیوں کی یہی دعوت, ایک ایسا نبی جس کو آئندہ آنے والی دنیا اللہ کا بیٹا ماننے والی تھی, اللہ کا دل, اللہ کا حصہ بننے والی تھی, یا خود کہنے لگی کہ اللہ اس کے شکل میں آیا ہے, اس کے بھید میں آیا ہے, اس کے اندر اللہ نے حضور کیا. یہ ساری باتیں تھی اللہ کے علم میں, یہ دنیا میں ہونے والا ہے. اس لیے اس نبی علیہ السلام تو ماں سے پیٹ سے پیٹ سے نکلتے ہی یہ کہہ کر دیا کہ میں الہ نہیں, اللہ کا دل نہیں, اللہ کا رشتے دار نہیں, باللہ نہیں, اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا ساتھی شریک نہیں, بلکہ کیا کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی والدہ اپنے گود میں لے کے آ رہی ہے. مخالف کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, ایک کڑائی لڑکی بچہ لے آ رہی ہے. یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا استہارون ما کان ابوک امرا صوم ما کانت امک بغیا. یہ جھوٹا بچہ, یہ بات تم نے دونوں خاندان کو داغ لگا دیا. ددیال و ننیال میں سے کوئی اس قسم کا آدمی نہیں تھا. تو بیٹے نے ایک جملے سے ساری باتوں کو یہاں سے کہہ دیا. اپنی پیدائش کو, جس سے ان کی ماں کی برات اور عصمت لہر ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت بھی بنا لی کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں کہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا تبرا بما علمتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرما کر مجھے نبی بنایا ہے, اور اسی کی مہربانی سے, اسی کی برکتوں سے میں دنیا میں آیا ہوں, رہوں گا, انہی کی برکتوں کی میں کام محتاج ہوں. زندگی بھر اسی کی پالن کرنی ہے, میں بھی اسی کا, میری جان بھی اسی کی, میرا بال بھی اسی کا, میرا دین آدمی اسی کے لیے, میرا مرنا بھی اسی کے لیے, جب تم زندہ ہوں اس کے آگے اپنی ناز اگلتا رہوں گا، اپنے جان مال کو اس کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ساتھ مجھے اپنے ماں کا سمجھا بدا بھی بنایا ہے، اور میں اسی کی مہربانی اسی کی طرف سے سلامتی کا محتاج ہوں، اسی کی سلامتی اور مہربانی سے میں دنیا میں آیا ہوں، اور اسی مہربانی کی برکت سے دنیا سے جاؤں گا، اور دنیا کی اسی اللہ کی اسی برکت اور مہربانی سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس بیان میں مطلب کے مقام کو واضح کر دیا، اہم تین چیزیں سامنے آ گئی۔ سیت کے کانفرنس سے کرنے والے، سیت کے نام سے لوگوں کو جمع کرنے والے، سوچ لو اگر تمہیں صحیح معنی میں سیت کی خدمت کرنی ہے تو ان تین چیزوں کے راز بنائیے۔ ورنہ اگر ان چیزوں کا آپ نے غور نہیں کیا تو اس سیرت کانفرنس سے تم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ اللہ کے دین کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے عقائد کو خراب کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کس مقام پہ بھی پہنچے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، دولت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، کسی بھی حیثیت سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، لیکن اگر اللہ کے سامنے بندہ ہے، ان کل من فی السماوات والارض الرحمن عبدا، آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بندے ہی بندے ہو جائے۔ بادشاہ بن جائے پھر بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی بات چاہت اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ بادشاہ ان کا بادشاہ، بادشاہ حدود کا مالک، وہ ایک جس کو بادشاہت دے دے، جس سے وہ چھین لے، جس کی عزت بڑھا دے، جس کو دلیل کر دے، جتنی بھی بھلائیاں اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی داتا بنتا ہے، کوئی گنج تک بنتا ہے، بننے دو ان کو، لیکن ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور وہ ہر چیز کو گزر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام نبوت کا، رسالت کا مقام ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلہ من الناس، فرشتوں سے نبوت اور رسالت اللہ ان کو دیتا ہے، انسانوں میں سے اللہ ان کو رسول بناتا ہے جس کو چاہے۔ لیکن اس سے زیادہ مقام کون سا ہے؟ سب سے بڑے سے بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے آگے بندہ ہے، بندے کی حیثیت سے ایک دن کے لیے بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، سمجھائی حیثیت سے ایک دن کا ہوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ عام بات ہے کہ نبوت کا مقام ہر قوم کو ممتاز کر دیتا ہے، دنیا کے اناموں سے ممتاز کر دیتا ہے، دنیا کے حاکمی سے ممتاز کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا بھی بھیدی بن جاتا ہے۔ دیکھنا یہاں تو مان گئی الٹ ہے، ایک جو کہتے ہیں وہی جو مستوی اس پر ہے، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مستوی ہو کر، کہیں تو یہ کہا جاتا ہے اور کہیں آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو، امتیوں کے فیصلے سے رد کیا جایا. یہ دوگنی بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کے شان بھر کی ڈاکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازی ڈاکہ, یہ ڈبل ڈاکو کہاں سے آئے؟ ان ڈاکو نے دنیا کو تباہ کیا ہے. جتنے مظالم جتنے فسادات آئے ہیں وہ اس لیے جاتے آئے ہیں, اور کبھی اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم قائم نہیں ہو سکتا جس ملک میں اللہ کی عزت سے ڈاکہ مارا جائے اور محمد رسول اللہ عزت سے حملہ کیا جائے. کوئی نیا نہ لگائے, یہ تباہ خانا نہیں ہے. خبر یہ سنے گا پہلے گئے میں کہا نیا سنے گی نہیں آنے میں کہ بہت سنتے ہیں میں مروں کی طرف جگہ نہیں, مجھے آپ کے ڈھلک بولی نہیں سمجھے. میں حقیقی بات کو کان کھول کے سنو, جس ملک میں اللہ کی عزت پہ حملہ کیا جائے اور اس کے مقابلے میں جو اس کا شان پاس اس کے لیے شان شان ہو وہ پتھر اینٹوں میں دیے جائے, مزدور میں دیے جائے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم مزدور میں دیا جائے اور ان کی باتوں کو ہماری لوگ کے ہاتھ سے پیمال کیا جائے, اس ملک میں ہمیں کام نہیں ہو. اگر کوئی اپنے ملک میں امن کے امکان نہ چاہتے ہیں تو ان اساسی باتوں کو سمجھ لو, یہی ایک چیز ہے کہ ہر اس طاقت کو پیمال کیا جائے جو اللہ کے مقابلے میں ہو یا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں. ہمیں یقین دیتا ہوں کہ یہ میری دلہ تک جس تم تک ملے گا تم اس کا مضبوط مضبوط کہو تم کو اس وقت ملے گا طاقت تمہاری اس وقت کامیاب ہوگی جب تم نے ہر تعریف کا انکار کیا ایک اللہ کی حکمت نکل گئی. تو پہلا نقطہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان میں کہ ہر حیثیت اللہ کے آگے بندے ہی کو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے پیدا ہوا, اس کی دانائی سے پیدا ہوا, اس کے حکم سے پیدا ہوا, لیکن اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ کے آگے بندہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ علیہ خلیل کہا اور اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا. کتنا بڑا ہوتا ہے جس کو اللہ اپنا خلیل کہے اس کے گھر کا کوئی اعزاز ہے؟ کوئی اعزاز نہیں. لیکن کیا یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو بندگی سے نکالا؟ اس نے بندہ نہیں ہوا, عبد کی حیثیت سے ایک دن کا نہیں بڑا. جو اعزاز نبی کو ملتے ہیں وہ ہم سے ممتاز ہو جاتے ہیں, ہم سے ممتاز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ امتیاز ان کو اللہ کے آگے کوئی فرق نہیں آتا. یوسف علیہ السلام کو پاک باڈی بخشی, عصمت سے نوازا, دنیا میں عزت دی, آخرت صحت دی, تو کیا یہ اب جیس سے مل گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, یعنی جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے اور قرآن بھی سے اعزاز کے نسل کا نقل ہونا تھا نقل ہونا تھا. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی, اے موسیٰ ہم نے تم کو شرف دیا ہے, تمہیں امتیاز بخشا ہے, لوگوں میں سے چنا ہے, اوپر کیا ہے, جس بات میں دو باتوں میں ایک تو تم کو رسول بنا رہا ہے, دوسرا تمہارے ساتھ میں آپ کلام ہوا. لیکن کیا یہ کلام ہوگا یہ کلیم ہونا یا اللہ کا اس کے ساتھ ہم کلام ہونا کیا وہ اس سے بن گئے کیا وہ اللہ کے بندے نہیں رہے؟ سمجھ آئی بات؟ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین. ایک اور تو کہتے ہیں کیا میں سید ہوں گا آدم والا ہے؟ میں کھلے والا یوں کہتا ہوں فصل کی بنا میں نہیں کہتا کیونکہ فصل میں تو مطالبہ ہو جاتا ہے, فصل میں مطالبہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں مطالبہ نہیں کہتا, حقیقت کہتا ہوں کہ پورے انسانوں کا اچھا دعویٰ میں ہوں. کیا میں جتنے الطاعی اللہ کی تعریف کا دھندا میرے ہاتھ میں ہوگا؟ آدم بن سلاح تحت لوائی یوم القیامہ پوری کائنات میرے دھندے کے نیچے ہوگی. انا افضل من یقعہ باب الجنہ, سب سے پہلا جنت کا دروازہ پھٹکانے والا میں ہوں گا. انا افضل من یقتلہ مسلم کے دن سے, میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے. مجھے جب میں چھٹکاؤں گا کہیں گے کون ہے؟ میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جواب ملے گا ہے ہمیں حکم ہے کہ اس سے پہلے کسی کے لیے کھولنا نہیں. خدا آپ یہ الفاظ کہتے ہیں اور خدا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناسی ابھی کہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے, جہاں بھی لوگ میں حاضر ہوں. ناسی یہ حکم کہتا ہے, ہر حکم اس کے بندے پہ چل سکتا ہے. اگلی بھی یہ قضاء کہ اس بندے کے حق میں تم جو فیصلہ فرمائے وہ انصاف ہے عدل ہے. کیا بات ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے اے سیر کہنے والے, بتاؤ مجھے, تم تو اتنا جانتے ہو اور کچھ نہیں جانتے اس سے علاوہ کہ ایک مہینے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں, گیارہ مہینے یاد نہیں آتے ہیں. کسی کو کوئی پیر یاد ہوتا ہے, کسی کو کوئی امام یاد ہوتا ہے, کسی کو دادا یاد ہوتا ہے, کسی کو نانا یاد ہوتا ہے. یہ ایک مہینہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں, لیکن وہ بھی کسی لیے ادھر دیکھو دعوت کھانے کے لیے, سنت کے لیے نہیں, سنت سیکھنے کے لیے نہیں, سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں, ان کے طریقے معلوم کرنے کے لیے نہیں, صرف یہ بات ہے کہ ان کا نام لے کر اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں. سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم روزانہ نماز میں گواہی دیتے ہو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس طرح تم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ یہ بھی کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. تو ان سے پوچھو جنہوں نے اذان بدل دی, جنہوں نے اذان بدل دی, جنہوں نے نعرہ بدل دیا, ان سے پوچھو کہ تشہد بھی بدلا ہے کہ نہیں؟ روزانہ تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو کیا یہ تشہد کی بدلا سیدا دار بدل دی؟ نہیں تو ہم کہنے پائیں گے کہ دنیا کے تو بتلاتے ہو حلوہ کھانا کیے تو ہم سنی ہیں سفید جماعت ہیں لیکن دو پہلے تم بھی ہمارے وہاں بھی ہو جبھی تو چھپ چھپ کے پاس اشد ابن محمد رب دوں گے تم یہ ظاہر نہیں کہتے چھپ چھپ کے تم بھی وہاں بھی ہو تم بھی کہنے میں مجبور ہو جائیں گے تو پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں جو ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سب جہاں بن گئے ہیں کتنا ہی اس کو شان مل جائے لیکن وہ اس کو اللہ کی ابدیت سے باہر نہیں نکال سکتا تو وہ نہیں کر سکتا یہ ہے پہلی بات انہوں نے کیا کچھ کہا لیکن اللہ نے سب بدلا دیا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی بھی اولاد ہے فرمایا اللہ کی شان اس سے پاک ہے شان اولاد ایسا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں یہ فرشتے یہ انبیاء یہ نیک انسان یہ صالحین یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے ہاں عزت دیے گئے ہیں تعظیم کیے گئے ہیں اللہ نے ان کو شان وہی دیا ہے اس شان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں ہم ان کی اطاعت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ان کی شان یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں ان کے طریقے کو مقدم کریں ان کے طریقے کو اپنے لیے مثال بنائیں لیکن اس کا مانا یہ نہیں کہ وہ بندہ دن سے ہو گیا مولی احمد اللہ خان کے بیلوی کے مرحوم آدمی لکھا ہوا ہے مرحوم آدمی آپ کے اللہ کے مرحوم آدمی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ساری چیزیں دے دی جتنی بھی شان کی بات تھی وہ دے دی لیکن ایک بات نہیں دی کیا الوہیت کا درجہ نہیں دیا اللہ نہیں بنا باقی سارے درجے دے دیے جتنے بھی دے دیے پھر یہاں تک تو سو بنایا تھا اب اس کا فلسفہ بیان کر دیں مسلم تو کیوں نہیں دیا کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو جو چیز نہیں دیتا کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا اس کے مدے لے کے چار رجوع ہوتے ہیں چار میں سے کوئی ایک یا تو یہ ہے کہ وہ اس کے دینے پر قادر نہیں ہاں یا دو لیکن میرے بس میں نہیں ایک دوسری بات کہ وہ تفہیم ہے اس کا تفہیم سے معنی ہے کہ دے دے دو تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کا لائق نہیں جب اس کو نہیں دیتا وہ کسی کو چیز نہیں دیتا اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اور محدود ہے جس کے لیے چھپا رکھی بس یہ چار چیز ہے جن کی بنا پر کوئی کسی کو نہیں دیتا اب کہتے یہاں دیکھتے ہیں تو یہ لعوز بلا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ بخیر ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اللہ کا درجہ نہیں دیا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے لحاظ میں آپ کی لیاقت موجود ہے پھر بھی نہیں دیا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ بھی اللہ کا محبوب ہے جس کے لیے کہا جائے یہ بھی نہیں جہاں ہمیں کیسی بات ہے کہ اللہ کے بس میں یہ بات نہیں. جانو اپنی علی کو سیدھا کر لیا اللہ کو بے بس بنا لیا قرآن کہتا ہے وہ ہم تم نے موجود ہے فی الحال تم نے اللہ سے بے بس کرنے والا اللہ سے بے بس کر دیا اور جو قوم اللہ کو نہیں مانتی اور جو قوم اللہ کو نہیں مانتی وہ دنیا میں اسلام لائے گی وہ اللہ کے رسول کی خدمت کرے گی اللہ کی سرگن کی اخبار نہیں کرتے تو پڑھیں گے بہن آپ میں کھلے رہی میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ کی عزت پہ حملہ کرے اور اللہ کو بے بس بنا دے کیا ان لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ان لوگوں نے رسول اللہ سب کے شان کو پہچانا ہے ان لوگوں نے قرآن اور سنت کو پہچانا ہے بالکل ایک بات بات پوچھ کے بتلا ان کے حوالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی نئی اولاد نہیں بچی ابو جہل کو نئی نئی اولاد تھی تو یہاں کیا کریں گے کیا ابو جہل جو زیادہ محبوب تھا یا یہ کہیں گے کہ اس کے حق میں تو پوری طرح سننا ہمت میں تک نہیں یا یہ کہیں گے کہ نہیں جتنا رسول اللہ سب اس کے اہل نہیں تھے یا یہ کہیں گے اس کے بس میں نہیں تھا بس میں نہیں تھا تو پوری حل میں جو دیا ارے دار کوئی چیز نہیں ہے یہاں پاس سے ایک ہے وہ دو ایک جملے اللہ نے سمجھا دیا کہ ان اللہ یا فرمایا جو چاہے وہ کہہ دے نئے سال اللہ یا سال ہم سالوں اسے کوئی پوچھ سکتا کہ یہ تم کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھ سکتا کہ میرے باپ کو کیوں نہیں مسلمان کیا نوح علیہ السلام نہیں پوچھ سکتا میرے بیٹے کو مسلمان کیوں نہیں کیا محمد رسول اللہ سے نہیں پوچھ سکے کبھی کار مثال کیوں نہیں دیا میں چاہتے سمجھے کہ قاتل کو جو تم نے اسلام دے دیا مزید مار ہم کو لقب دے دیا لیکن میں چاہتے حقیقت کو پوری اسلام دیا کہہ سکے بلک کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ یہ تیرا منصب نہیں ان نقلا تحدیم حقیقت والا کی منگوائی تھی نہیں کیا یہ تیرا منصب نہیں ہے یہ ہمارا کام بلا تین اللہ یادی نہیں ہے کیا یہ ہمارا کام اگلی دن والا یہ تو میرا منصب نہیں ہے ہدایت دینا دولت دینا اس دینا یہ میرا منصب ہے لیکن میں اس میں بھی اتنا اختیار نہیں ہے پیدا کرنا بنانا میرا مولا بنانا مدینہ مجھے میری ڈگری بنا لے یہ تو میرا منصب نہیں جس کے لیے مجھے بھیجا ہے ہدایت کرنے کے لیے دولت دینے کے لیے میں اس میں بھی اپنا اختیار نہیں کرتا سوچیے تو پہلا مسئلہ جو اس مضمون کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے عبدیت کا مسئلہ سن لو عبدیت کا مسئلہ جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے سب اللہ کے بندے اور دوسری بات جو اس مضمون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا جو مقام ہوتا ہے وہ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے خلق کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے. کتاب لیا کاتا آتا نیل کتاب وجعلنی نبی. اللہ کے احکام نبی کی معرفت ہوتے ہیں. اللہ کے احکام نبی کی معرفت پہچانے جاتے ہیں. کسی امام نبی کی معرفت نہیں, کسی پیر کا عمل دیکھ کر صحیح نہیں سمجھی جاتی, کسی عالم کا عمل اس کی دلیل نہیں کہ یہ شریعت ہے, کسی امام کا فتویٰ اس بات کے لیے گارنٹی ہے جماعت نہیں کہ وہ بھی شریعت ہو, کسی پیر کا لطیفہ یا لطیفہ, کسی پیر کا ذکر یا اس کا, یہ اس کا عمل ہے مامی, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ شریعت ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول کی نیت چاہیے جس کو اللہ نے مقرر کیا آتا دیل کتاب نظر نہیں لگی. کتاب اس نے اللہ کو دیا, اللہ نے کتاب اس کو دیا, کسی اور کو نہیں. کس کو کتاب دیا ہے؟ نبی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے. اگر اس میں سچے ہو تو آج سے سب کے دامن پھوڑ دو, توبہ کہہ دو, ہم کسی کو معیار نہیں مانتے سید کے لیے, ہم تو بادل کے لیے حلال و حرام کے لیے, کسی کے فتویٰ کی کوئی بات ہمارے لیے کافی نہیں. جب تک سردار دو جہاں اس امام العالمین سید العالمین اکرم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک خطرہ نہیں آئے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. یہ ہے نصیحت. صحیح معنی میں سید کا عبادت ہے اور صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش ہو, آپ کے آنے سے خوش ہو, آپ کی دیکھوں سے خوش ہو. لیکن مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی ولادت سے ضرور خوش ہیں لیکن آپ کی دیکھوں سے نہیں, آپ کی دیکھوں سے نہیں کہ آپ کو نبی بنائے گا اس طرح سے خوش نہیں. کیونکہ جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھائی پکتی ہے, اکیلا ہوتا ہے کھانا پکتا ہے, جتنا بڑا آدمی اتنا اس کے بچے کے لیے زیادہ ہوگا. تو یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی اس کے شان کے بعد ہے نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا. ہمارا جو ایمان یہ ہے تو اس کا مانا تو اس کے لیے کھانا بہت اونچا ہونا چاہیے, تو اس کی ولادت کو تو آپ مانتے ہو کیونکہ کھانے کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے طریقے کو نہیں, اس کے نبوت کو نہیں, کیونکہ اس میں پابندی کرتی ہے کہ سود ہو تاجر سود چھوڑ دو, اب تاجر کرنے پابندی پڑے گی. جن کو نہیں کہ اس میں مت کھائے ایمانداری سے کام کرے ان کا بھی پابندی پڑے. گلا ہو گلا ہی ایمانداری دینے دو تو نہیں اب تم ہے بہنوں آپ من کر ہوں سکتی شادی چھپا کر گنا ہوگا تو اس مت اٹھاؤ. اب ہی کر گئی کوئی اپنے ناجائز عہدے کا ناجائز فائدہ نہ لے. اب لیے ماکار علی بشر نہیں ہوتی اللہ التکار والحکم والنبوہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. فمارا جس آدمی کو میں اعلی ہدا دے دوں علم دے کر دوسرے جاہلی سے ممتاز کر دوں بادشاہ بنا کر لوگوں کو اس کے تابع بنا لوں یا نبی بنا کر دنیا کے لیے میں اپنے تحت شوق ندائن دے رہا ہوں. اس میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے لائق نہیں ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ لے کر لوگوں کہے کہ میری زندگی ہے میرے بندے بندے بن جا عبد النبی بھی سنا ہے تم نے عبد الرسول بھی سنا ہے قرآن کا بڑا سجا جائے اب میں کہو کس کو تم میرا بندہ ہے یہ قرآن کے خلاف نام ہے. یا کیا کہیں عبد النبی تو خیر بات اور ہے یہاں کل بالی بھی سنا کل بالی علی کا کتا خیر تم کیا بنو تمہاری کچھ کیا بنو تو کیا اور بنو یہ تمہاری اپنی پسند ہے پسند اپنی اپنی ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ بات بتاؤ کہ علی نے کبھی کچھ پہلے سے وہ کٹ کٹو سے پالنے والا تھا علی رضی اللہ عنہ کٹو کے پالنے والا کٹو سے شکایت کھیلتا جس کے پالنے سے روزانہ ایک ڈھیر راجو کا دائر ہوتا ہے یہی ہے. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خالد ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ کا داتا یہ بھی نہیں ہے لیکن دوسرا تمہارا علی ہوگا کتو کے تال میں آئے اللہ مدینہ کے پت ہے وہ سگا میں مدینہ میں میرا سما بولی کا تمہارے دن کا شیر مدینہ کے کتو میں ہے میرا سنا ارے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا ہم کتی سے ڈرتے تھے ہمیں اعلیٰ اسلامیت کا شوہر ملا تو پھر پیچھے جائے کتا بن گئے سننا بدلا سل صاحب بلا کن فل دے لے لو پھر بول کتے دے اچھا بات ربینا قسمت کتا تو میرے بھائیو اس مجموعی سے عیسیٰ علیہ السلام کے پران سے یہ نبوت کا مقام معلوم ہو گیا سیرت کے دیدار ہو اگر تم صحیح والوں میں سیرت کو مانتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آج سے ہم سب کئی دعا مذہبوں سے تباہ کر دو محمدی کہلانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور جس چیز کو آپ اللہ کی طرف سے لے آئے اسی چیز سے پکڑ لو ساری کتابوں کو چھوڑ دو یہ تمہاری فکریں یہ مصروفیات ہیں یہ قصے ان کو ہٹا دو میدان سے ایک ہاتھ میں کون ایک ہاتھ میں سلک رسول تاریخ لے آؤ قال اللہ علیہ کا کتاب اور کوئی دو چیزیں اللہ نے اتاری ہے تم کو ہاتھ بھی اللہ نے دے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں تو تمہارے ہاتھ بھی جو ہے ان دونوں کو پکڑ لو اگر واقعی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے والا مجھے پھر وہی بات کہنے کی آئے گی کہ تم آپ کی ولادت سے خوش ہو آپ کی جدوت اور رسالت سے خوش نہیں جو الفاظ دی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نبوت سے پہلے جس کو قرآن نے ہی بیان کیا ہے، ما كنت تدري الكتاب والإيمان، اس سے پہلے تمہیں کتاب کی کوئی خبر نہیں تھی، ایمان کا کوئی پتہ نہیں تھا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، اس بات کی تمہیں کبھی امید نہیں تھی، نہ خواب و خیال تھا کہ کتاب میری طرف آئے گی. حدیث کی یہی گواہی دیتی ہے، پہلی ملاقات میں جبریل السلام کا بیٹی کہ پڑھو آسان پہ ماں ابھی پاؤ، میں پڑھنے والا تو نہیں چلائی ہوا نہیں سمجھائی گا. اس سے پہلے یہ بات تھی، اس وقت آپ کہیں گے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے. یہ بات تھی کہ کامل انسان اس وقت بھی آپ تھے، جو ایک کامل انسان کے اندر انتہائی کامل کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، وہی خوبیاں پہ اثر نہیں بنے پہلی آر میں موجود، جو آپ سیدو کے جلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنے سخی تھے، اتنے مہربان تھے، اتنے جو تھے وہ رحمدل تھے، یہ تو پہلے بھی تھے، نبوت ملنے سے پہلے یہ خود آپ میں موجود تھی، نبوت کے بعد آئی ہوئی آپ، یعنی ایک کامل انسان کا جو انسان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے وہ محمد رسول اللہ ان میں پہلے بھی موجود تھی. لیکن یہ کوئی اور حیثیت جو دوسری ملتی ہے آپ کو ہے محمد رسول اللہ، جب ظاہر ہے پر آپ پر سورج کا نازل ہوئی، اس دن آپ کو محمد رسول اللہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نزول بھی آپ کی طرف ہوا، اس کا مطلب بھی آپ جانتے تھے، کتنے دور نماز پڑھے ہوئے نہیں تھے، کتنے نہیں پڑھے تھے اور حسام نہیں پڑھے تھے اور نہ وہ یہ تمہارا یہ تلیل پڑھے ہوئے تھے، نہ خود شاخی پڑھے تھے کہ وہ بھی یہ تعلیم کریں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، نہیں مانتے وہ بڑی ایک ابھی تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ تھا کہ قرآن کو یہی شخص جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، لہذا ہمیں تو اس کے نقل حرکت کو دیکھنا ہے، ہم تو آپ کو دیکھتے تھے جس طرح آپ دس گھنٹہ دے جاتے، یہ بھی ہے سیدھے رسول اللہ کی، تو ہم یہ کہنے کے مجبور ہوں گے کہ تم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، جس طرح کسی شخصیت سے محبت اپنے رنگ کی بنا کر، یہ تو ہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اگر رسول اللہ کو مانتے تو رسالت کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور پیغام کی ضرورت ہے کبھی. دو باتیں تو معلوم ہو، میں ایک سارا سے کام لے رہا ہوں، تیسری بات جو اس بیان سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بقا ایک رب سبحان و تعالیٰ کی شان، ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا، موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، رسلت سے پاک، نسیان بھول سے پاک، بے خبری سے پاک، بے علمی سے پاک، صرف ایک ذات اللہ ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہر ایک تو موت آنے والی ہے، اسلام نے اپنے مزدور کے ساتھ بیان کر دیا کہ جو جنتا ہے وہ مرے گا، کسی کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے، کسی کا جنا ہوا ہوتا ہے وہ مرے گا، اللہ کی شان کے لم جلنے والا مزدور نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا، سمجھ نہیں بات، میں تو اپنی ماں کا جمع ہوں انسان فون کرتا ہے، لہٰذا میں مروں گا، اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا، اس کا مطلب فائدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ اللہ ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ نہیں، ہمارا سلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اسی کی مہربانی سے، اسی کی دی ہوئی سلامتی سے، اسی کی درسی ہوئی سلامتی سے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نکلا، ماں نے مجھے جنا اور اسی کی طرف سے سلامتی سے میری موت آئے گی، یعنی اسلام پر، ایمان پر، اور اسی کی سلامتی مہربانی سے میں قیامت کو اٹھایا جاؤں گا، یاد ہوگا سہیا، پھر بھی اسی کی سلامت، وہ سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں نے پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، تو اس وقت یہ اللہ کی میری اوپر سلامتی، وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا، پھر بھی اسی کی سلامتی، سہیا، جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، دعا ہے دن بھی اس کی سلامتی، بتلا دیا جب میں بیرو سے ہی اللہ رہے گا، اللہ رہ سکتا ہے نہیں، تو مطلب ظاہر کر دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، یعنی میں جاؤں گا اللہ نہیں، ہمیشہ حیات رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جو ان صفتوں والا ہے، جو آیت کے لیے ان صفات کا ذکر ہے وہ ایک اللہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں جو صفات مذکور ہیں ان صفات کا مالک، ان صفات والا وہ ایک اللہ جو دوسرا الہ نہیں ہے، اور ان صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ، کئی دنیا میں زندہ رہا، مشرقی نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، کیا کہنے لگے کہ جی داج نہیں آتا چھوڑ دو، پیچھے بھی اس کو بیٹھا تو ہے بھی جلانے والا، آخر دنیا سے جائے گا، موت آئے گی، جان چھوڑی جائے گی، جو بھی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس کا قوم نے جواب دیا، کہنے لگے ہم یقولون شاعر نتربص بھی غیب المنون، یہ تو شاعر ہے، قرآن نے جواب دے دیا کہ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اے اللہ کے بندے ان کو شعر تو ہم نے سکھایا ہی نہیں، نہ اس کے لیے لائق ہے، یہ کیسے جھوٹ بولے، قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے مال تب نعمت ربی کا بیٹا ہی نہیں بولا مجنون تو پہل نہیں مزدور بدگومی نہیں تو دیوانہ نہیں بالکل تو دیوانہ نہیں جس جس قسم کے آزاد ہوئے قرآن نے جواب دیے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق یہ کیسا رسول ہے کھانا بھی کھاتا ہے تو بجائے میں بھی جاتا ہے تو اس کے بعد قرآن نے دیا ہوا سلنا قبل من المرسلین انا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق کیا پہلے نبی میں بھی جاتے تھے بجائے میں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جو ان کو رسول مانتے اس کو بھی نہیں مانتے وہ بھی جو کھانے پیتے تھے ہم یقین کرتے ہیں کسی نے بنایا ہے یہ دن یہ قرآن کسی نے بنایا ہے یہ حکام انہوں نے خود بنایا ہے کیونکہ موسم ایسا تھا ماحول ایسا تھا رواج ایسا تھا بنانا لگتا گزر گیا لیکن اوپر تو لوگ اپنے فکر دوسروں کا بھی لوگوں نے مسائل لکھتے تھے یہ سمیرن کتاب میں آئی بھی تو میں یہ پوری یہ حال ہے میری دلّا اگلی طرح سے میں خیال نکال رہا ہوں محسوس کرتے تھے ریال کا پوری سمجھائیے بھی انہیں بھی ہوتے ہیں قرآن نے جواب دیا ما کان حدیث یفترا یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین کمانی یہ بناؤ کیوں نہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو ان سب کتابوں کو اگلے کو سچا مانتا ہے اگر یہ بنا لیتی ہے تو وہ نبی بنا دیں اور کوئی ہر چیز کا اس میں بیان ہے تو کوئی شک نہیں یہ بلال بھی کے پاس سے آیا ہے ہر چیز کا قرآن نے بنا دی وقالوا اساطير الاولين اكتتبها یہ قرآن قصے نے لکھ کر رکھے ہیں پرانے گھڑے ہوئے قصے نے لکھ کر خود رکھے ہیں قرآن کا بھی جواب دیتا ہوں کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لا تاب المبطلون یہ تمہاری زندگی سے واقف ہیں ان کی پوری لائف سے واقف ہیں کبھی اس نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا نہیں کبھی کتاب نہیں اٹھایا نہ لکھا نہ پڑھا کیسے کہتے ہیں جن تک نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا تم کیسے کہتے ہیں جواب کر جو بات کہی گئی لیکن جب یہ بات آئی کیا ہو جائے گا جان سن جائے گی اس کا بھی جواب اللہ نے دیا فرمایا وما كنتنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون مولا کوئی نئی بات ہے اگر تیز بھائی گا تو یہ زندہ رہیں نہیں جو وقت ہم نے دیا ہمیں کلوم میں دن حاصل ہے تو ہم نے بتا دیا ہے ان کا نئی دل و ان ہم نئی دور سن بھائی نے تم یہ مل کیا ہمیں تم بہت بھی تم بہت سنو تم بھی مرو گے یہ بھی مرو گے تم میرے سامنے آؤ گے, اللہ فیصلہ کرے گا, تمہارا ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا, کہہ دے گا کہ کہیں سچا ہے کہیں جھوٹا ہے, بھائی نہ ہو یا ملا ہوگل ایسی زبان مبین کہیں ہٹتا ہے کہیں نہ نہیں کہ تجھے پڑھوں گا تجھے تو بتا دیا کہ کوئی نمجا لا کے سو نہیں ہو سکتا ہمیشہ. اب رو دیجیے میں وہی چیز لایا ہوں, ادھر میرا سلام کو خلیل مانتے ہو, خلیل الرحمن مانتے ہو یا نہیں؟ کیا یہ سنت اور دوستی قرآن کو اس کو خلیل اللہ کہنا, اس کو میں اس سے بتا سکا میرے سلام کو لمبی زندگی دی, 950 سال تو اس نے تبلیغ کی, 47 تبلیغ شروع کرنے سے مدد ملنے سے پہلے کتنی عمر تھی اور کام کے ختم ہونے کے بعد کتنی زندگی رہے, تو اس کے علاوہ سلگی زمین مدد میں بھیجنے کے بعد سلگی زمین الفاظ ناخن سے زیادہ 250 سال تو مطلب کی دن ہے, اس سے پہلے بندہ ہے اتنی لمبی عمر, لیکن آخر کو بھی کیا پھر بھی یہی بات ہے میری میں بھول آ رہا بن سکا اس سے مشارے فرام سے کلام ہوا دخل میں اللہ نے اس کا رکھ دیا تعلوم ناپال میری ہم کل بن گیا

اللہ کا استدعاء باللہ نہیں،